的无憾呀。当天那提不安提不开了你的Para sa iyong kagustuhan Sa iyong pagkaguhanan Gihatag niyang tanan Taygun ko ang ngalan mo Jesus Labang sa tanan Halad mo Pinabuti mo Pagluwas ka na ko Salamat Jesus Pinabuhi ko gihandom mo Ako sa presensya mo Pansa pagkaubos sa kaugalingon Bukod sa gugma mo